أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا هو الله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار خالدين فيها وبئس المصير صدق الله العلي العظيم. دا مبارک آیاتونه د سوره التغابن د اتم آیات څخه شروع پر لسم آیات باندې ختم شو، او درس چې دی هغه به د سوره تر پای یعنی تر اتلسم آیات پورې دی. نو اول راځو د دې ربط ته ما قبل سره په څه شي کې دی. هغه دا دی د دې ما قبل سره یې ربط چې تېر درس موږ ویلی دی. د دغه صورت هدف چې و هغه دا و چې د خلقو د فاره د انسانانو د فاره دا امر کوي چې تحصیل د آخرت وکي، معنا د آخرت د فاره چې کوم کارونه په شر راځي هغه وکي، او تعطیل د آخرت مکوي د هغه څخه ترهیب ورکوي چې معنا آخرت معتل مه پرېږدئ چې نن سبا مؤخره کوي آخر زنډی آخر دغسې پسې مړ شي سړی، نو آخرت یې معتل پاتې شي شی په لاس ورنشي. نو د دغه صورت عمده مطلب چې و هغه تفصیل و د جزا معنا د ثواب د هغه کسانو دپاره چې آخرت یې حاصل کړي، او تر تفصیل و د سزا معنا د جزا د هغه کسانو چې آخرت یې معطل کړي. خو هر یو خپل ځان ته جزا لري، جزا معنا بدله، نیک اعمال خپله جزا لري، بد اعمال خپله جزا لري. نو چې دا د سورت هدف و دغه دوه تفصیله یې کوله، د اهل تحصیل دپاره چې آخرت یې حاصل کړي د هغو دپاره ثواب، او د اهل تعطیل دپاره چې آخرت یې معطل کړي د هغو دپاره سزا و ګناه. دا د دې عمده هدف و د دې دپاره د مقدمې په طور موږ یو درې شیان ویلي وو. یوه مقدمه دا وه چې د الله تعالی صفات مختلف بیان سوي و چې د دغه صفاتو خاوند دی الله تعالی، نو ولې به ته ایمان نه پر راوړې چې آخرت کې سم شي. دا یو. دوهمه خبر دا پکښې کې ذکر سوې وه چې کومو کسانو چې په تیرو متو کې ایمان نه و راوړي، هغو چې و خپل هغه عذاب وڅکي په دنیا کې هم په آخرت کې هم د دې دپاره عذاب عظیم دی. کومو په یاد په پنځم آیات کې فذاقوا وبال امرهم ولهم عذاب الیم، هغو خپل وبال هغه سزا یې وڅکل په دې دنیا کې عذاب ورکول چې ایمان نه راوړي. د هغو خلکو خبره یې کړې وه، او هغو چې دی دا ایمان نه راوړي ولې څه وجه پېښه وه، ول چې رسولان به کوم خبر ورته وکړله بارې به اوس بشر موږ ته لاره راشي، نو خدای خو به مو لیک رالېږي، ته څوک یې چې ته ماته لاره شي. دریمه خبر دا الله تعالی کړې و بارې ول د دوی بیا دغه خبره چې د رسولانو خبره یې نه منله ولې نه منله، ول د دوی په ذهن کې دا وه چې وروسته ژوندون نشته چې سړی مړ شي. نو چې وروسته ژوندون سړی نه مني، نو د رسول خبره ولې ومنم چې لمنځونه کوه که دې نه کول دوزخ ته چې هم دوزخ ته ما څنګه ورته چې خو زه بیا نه راژوندی کېږم. نو دغه درې خبرې سوې د الله هغه د وحدانیت صفتونه دا هم د دې مقتضي وه چې سړی ایمان راوړي آخرت حاصل کړي. د تیرو امتو هغه عذاب دنیاوي او اخروي چې ذکر سو چې هغو ته په دنیا کې عذاب ورکول سو په آخرت کې ورکول سو چې د رسولانو خبره یې نه منله، نو ته د هغه څه عبرت واخله ایمان راوړه. دریم خبر دا ذکر سیو چې هغه خو نو اخرت کې چې دی دا ورسته معنا در مرګ ورسته ژوند چې کوو په اخرت کې سړی ژوند کې دغه ژوند یې نمنی الله د دې خبر ورت کړو ول قل بلا وربي لتبعثن ول ورته چې ولی بن راجوند کې پر رب می قسم چې راجوند سي او بیا به داسې د اعمال خبر در کول کیږي نو دا دریم خبر وچ معنا بیا ژوند حق دی دا هم د دې تقاضا کوي چې انسان باید اخرت حاصل کړي انسان باید ایمان راوړي دا درې مختزیات چې ذکر سول وسنه په صراحت دا خبره کې چې آخرت تلاس ورواچ او ایمان راوړه د سی وايي وستر جمعیت متوجه سي فآمنو نو چې دا خبره مو واره دا درې خبرې تیس په خپل غوږو واره فآمنو نو ایمان راوړي بالله پر الله پاک باندې چې دا الله څنګه صفات کې هغه سی ومني ورسوله او د الله تعالی پر رسول باندې ایمان راوړي والنور او پر هغه نور رونا ایمان دراوړي الذي هغه نور رونا انزلنا چې موږ نازله کړی ده چې قران کریم دی د قران کریم څخه په دې ځکه ګوره الله تعالی په نور تعبیر وکړي د قران یو نوم چې دی نور هغه دی الله د نور توري او استعمال کې نو دا درې ایمان پر الله ایمان پر رسول د الله او پر هغه نور چې الله نازل کړی دی چې دا وحی د اسماني چې قران کریم دی پر دغه ایمان راوړي دغه بستا د پاره ذریعه سي چې تحصیل د اخرت وک اخرت به حاصل سي والله بما تعملون خبير فپای کې دا جمله ورواچو چې والله الله تعالی بما په هغه ټولو کاروسته سي تعملون چې تاسو عمل کوي خبير خبردار دي دا چې ایمان راوړي پر الله او پر رسول او پر هغه نور چې نازل کړی دي الله په پیژ په خبر دي معنا برای تا ته پر بدل در کی چې هغه جنت دي فسید فرمای یوم او در پیات که هغه ورځ دا یوم چې منسوبه دي الته وذکر سره پروت پټ چې در پیات کې یوم هغه ورځ یجمعو چې الله برا جمع کوم تاسو یوم الجمع په هغه ورځ کې د راجمع کېدو یو ورځ ده چې ټول مخلوقات پکې راجمع کېږي آسماني مخلوقات چې ملایکه دي او د ځمکې مخلوقات انسان او پیری دا ټول راجمع کېږي د حساب و کتاب د پاره نو هغه ورځ د پیات کې چې الله په هغه ورځ کې د جمع تیسه راجمع کوي نو هلته چې د ساتیرې د پاره خو نه راجمع کوي خو د حساب د کتاب د پاره راجمع کوي یوم در پیات کې هغه ورځ یجمعو چې راجمع کوي کوم تاسو الا پاک لیومی دا اغورزی دا پارا الجمع دا رجمع که دو دا طول مخلوقاتو و اغدر پیاد که چپا اغورز بزد سکه وم کمی اعمال نو کلی ایمان می نو راوری ذالک یوم التغابون ذالک اغورز چه دا یوم و رز دا التغابون دا شکاره که دو دا سود دا زیان دا گچه و دا تاوان تغابون چې دی تفاعل د باب څخه دی موږ هغه مخکې په تسمیه کې د یسرت مو رچلومې د دغه ځای اخته سوی دی د غب نه څخه دی ملاقاري غب انده دی چې زه کوشش کوم چې تا دوکه کم ګټه صدر در ساس در لاسه کم ته بیا کوشش کوي چې زما څخه ګټه تر لاسه کې نو خو معنا دا ده چې ته ما ته ګټه ته ځان ته ګټه رسوې ما ته تاوان زه بیا غبن کوم کوشش کوم ځان ته ګټه رسوم تا ته تاوان نو اوس دا تغابونه چې دی هلته د خطایستو خبره نه ده د سود د زیان خبره غبن چې خلک کوي دغه دپاره چې ګټه وکړي هبل ته تاوان ورسي نو اوس خو هلته په آخرت کې چې دی دا رقم چم نه کېږي فقط اسود زیان یې ځینې مراد شو تغابون یې ذکر کوي معنا هغه سبب مراد یې مسبب دی چې سود زیان دی چې ګټه د پر رابنا کېږي نو هغه ورځ د ګټې د تاوان د ښکاره کېدو ته کنې ګټ خو تاوان خو په دنیا کې کېږي ملاقاري دلې کسرې ښه کارونه کول ګټه وکړي کې بد کارونه کول تاوان وکړي د آخرت لپاره نو هلته خو چې دې ګټو تاوان نه کړي ځکه ما ظهور ورسره کښې شوه زادې که هغه چې د یوم ورځ ده التغابون د تغابون د ښکاره کېدو د ګټو د تاوان د ظهور یعنې ظهور تغابون هغه ظهور مضاف دلته ما ورسره کښې شوه چې ښکارولی شه نو هلته کېږي دلی خوش دی مرز ندل یو څوک څوک وین عوز بلا قران ته بد نسبتونه کی رسول الله ته بد نسبتونه کی الله ته به کی لمنز بنه کی توانه مرز نه لید ریشه مټران چلی سور چټنی ولی مخنی ولی ګرز ورته خو الله پاک په مزه کنه نه نه بس د دې ظهور څه وخت راځي ظهور هغه وخت راځي دا بل نه پس بل منزو باندې وخت په حجو وخت په زکاتو وخت ام سړی د سی الله اذن نور په ګټه باندې نه پیږي ته جنت ورکول کیږي د سترګو نه ام دي په هغه ورځ داګه تراشکاره سي نو هغه ورځ چې ده یو مورز ده د ظهور د ښکارا کېدو التغابون د ګټو د تاوان د تغابون په وجه خو چې مار سي ذکر کړي سبب دي مراد یې مو سبب دي غبن چې کیږي دغه د پاره چې ځان ته ګټه بل ته تاوان انو سود زیان دلته ځینې مراد چې دا نه معنا چې هلته دوکه بازي کول کیږي ومن یؤمن او هر هغه څوک چې ایمان راوړي بالله پر الله سزا دغه ده چې مال څوک تحصیل د اخرت کوي دغه د فار چې کومه جزا ذکر کیږي هغه نو دغه ده چاله او ایمان راوړي پر الله او پر رسول او پر هغه نور چاله نازل کړی دي او الله په ارزه خبر دی او هغه ورځ در پیاد کې چاله مراجمع کی بره څه کیږي راوي او من هر هغه څوک یؤمن چې دی ایمان راوړي بالله پر الله پاک باندې ویعمل او دی عمل وکي صالحا نیک عمل چې ایمان راوړي او نیک عمل وکي نو خو هغه د ګوره د تحصیل د آخرت هغه اسباب یې برابر کړل نو الله به څه ورسره وکي یکفر عنه یکفر وبرزي الله تعالی عنه د ده څخه سیئاته هغه ګناهونه د دې هغه بدۍ د دې هغه به الله تعالی ځینې ورژي په نتیجه کې د چا د هغه ایمان او د عمل صالح ولې بل ځای په آیات سورة بقره کې غالبا تیر سوی دي چې ان الحسنات يذهبن السيئات حسنات خو سیئات ایستد کوي زائلیې نو خود یې ویل چې ویعمل صالحا عمل صالح وکي یکفر عنه وبرزي د ده څخه سیئات د ده د کافر څخه نه رځي خو ایمان ګر سره نه لري او هغه څوک چې ایمان لري اعمال صالحه نه کوي هغه خو نه د الله په مشیت کې دی چې نه ورځي ولې ګله نه سي ځني کوي چې نیک عمل هم په پسیس نو الله وعده وکړي چې سیئات یې رځي ويدخل او داخل به کې هودي جنات نو د سي جنتو ته تجري چې به یې من تحت لاندې هاتر دغه جنتو یعنی من تحت اشجارها یعنی من تحت قصورها دا هاو د تحت منځ خو نه مزافر سره رږي یا در بنګلو تر عرش لاندې دایره بنګلې مخته ولې به یې یا تر درخت لاندې الانهار ولې خالدین دی به همیشه نیوی فيها په دغه درختو په دغه جنتو کې د فی حاضر مر جنات تراجی دی دی بخالدین و همیشه وی پیه په دغه جنتو کې ابدا ته کې دروازه چې معنا د سی ونه کې چې برا و د خلود څخه مراد اغه ډیر عمر چیرې د تعبیر په خلود کې د ابدا ته کې دی ورکه چې یا د ګرد عمر د فارچ چې به نهایت دی نو دا بدله ورکول کیږي و چاته چې څوک تحصیل د اخرت کې تحصیل د اخرت پر سره کم وسو چې ایمان پر الله راوي عمل صالح وکي نو الله تعالی به دغه شند د سره وکي په سیاله ذلک الفوز العظیم ذلک دغه چې دا وجنات کې ور داخلي الله تعالی او د همیشته پاره ور داخلي او تر دې د مخه د ټول ګناهونه رژي دغه نو الفوز او کامیابی ده العظیم دیر له دا ډیره غټه کامیابی ده چې الله تعالی ولرو کی تر دې ځای کوم کار وسو ملاقاري په تېر درس کې خو هغه درې خبرې ذکر شوې په تور د مقدمه په دې درس کې موږ کوم کار وس کول کیږي اوس نو هغه مهمه خبرې تر اړو چې تحصیل د آخرت وکړي کومې جزای الله درکې جزای معنا بدلی دغه جزا ذکر سول اول شی چې شپږ شي کوار کول سو چې کفران رجول د بدی او د ګناهو دي دوهم شی چې دی و جنتو ته داخلول دي هغه جنتونه بیرته وس درته وسایل چې څنګه جنتون دي چې ولې تر لاندې به یېږي او په هغه جنتو کې بدی همیشه وي د ګرد عمر دفاره په پا پای کې علامه متوجه کړی چې خونه دغه پوزی عظیم دی در دې بلغه ټکم یې بجوړی جن د اخلاص هغه بل خبره پر ذکر کوي چې ول تعکیل د اخرت مکه و تعکیل د اخرت چې بیا دی بیا خپل جزا لري خپل ځان ته خپل سزا لري معنا چې هغه دغه د پاره جزا سي سزا سي د سی وای ولذین او هغه خلق کفرو چې دی کافرن سی وکذبوا او دی تکذیب کړی وي به آیاتنا په آیاتو سره زموږ دی کافر دی پر الله ایمان نه لري او تکذیب کړی دی الله تعالی آیاتونه چې رسولان یې وایي دی نه مني د دې کسانو د پاره چې بیا دی خو موږ ولبران نو ترهیب دی هغه ترهیب معنی هغه سزا یې ده چې دا کافر اخرت نه حاصلی اخرت معطل کی نن سبات کی په کفریاتو په شهواتو کې ډوب دی دغه د جزاء اولائک دغه خلق نو اصحاب او خویندان دي النار د اور دا د اور خویندان خالدین فیها دی همیشه نی په دا اور کې دی بملته د امیشته فاروی و بئس المصیر لکه د اوغ سزا سره ذکر کچ ول ذلک الفوز العظیم د دې سزا سره الله ذکر کچ او بئس ډیر بد المصیر دغه د وګر زیاتو ځای الله دې سنی چې با به زوګنه چې دا بیا د رخنو څه به وشي الله دا ډیر د بد د ورتلو ځای دی دا داسې بابې زمر اړه وچ معنا دای بیا د رخ بیا څه وسي ما دې خدای د رخ ته واچي نو عز بله نه څوک څوک دا رقمې په جذبات کې راغلي وای خدای دې ما ګر سره توژخي الله دا ډیر بد ځای دی د دې څه فنا غواړي ورځي مو وبئس ډیر بد دی المصیر دغه د ورګرځېدو ځای تر دغه ځای پورې چې دا ما تلاوت کړی دغه دواړه مضمونې درته ښې شول چې اهل تحصیل د آخرت او غوت هغه پوز عظیم الله تعالی ور لروکی اهل د تعتل د اخرت چې اکثر اخرت معتل کی کفریات کی دغه د پاره دغه جهنم دی چې الله په بی اصل مسیح تعبیر ځنو کی چې بد ور زیاد ور زایری. اوس یو بل خبره پر رب ناقی د سورۃ تر پای پورې چې زو اگر دا د چې د اخرت څخه چې د اخرت معتل کیږي لکه کوپر چې د اخرت مانع دی سړی چې کافر شي د اخرت ګټه مطلق د لاسه وشي. کافر به د جنت کې دار وکي بوی لانه تر سر مو کیږي چې دغه د جنت ته ګلانو بوی مزی پرو مشلی کنه بوی خو د یو شي خو گای گای به په خوا په دا سره کې به وزای په کور کې به ګټو باندې بوی پر خلګو مشتی چې ډوډۍ به تودا دغه کېدله بوی پر خلګو مشتی. نو د جنت بوی خو د کلو د مسافیه سره سړي پر سر مو مشلی مګر د دوزخ در سر مو نسی کېری دلې نو د در به د کمی خوای ورتلل به د کمی خوای. نو زما د خبرې مطلب دا دی چې کفر مانع دی د مطلق فلاح څخه سړی کامیابي نسی حاصلولی. یو څلور شیان نور دي چې هغه مانع دي د فلاح څخه مطلقاً نه پیل جمله هغه بیا کوم شیان دي. یو د هغو څخه چې دی مصیبت او غم دي. غم چې انسان ته پیښ شي انسان چې ضعیف وي بله قرار د آخرت کارونه ځینې کریاب شي الهکه په زما پلاره رامړ کړي زه وزت لمونځونه وکړم نعوذ بالله. دغه شیان کلمات خلق وایي زما مال ور واخیستې ګرده مارکیټم ودغه ستراته ورځه لمونځ وکړه الهکه ولکه بیا نعوذ بالله نعوذ بالله زه پلانه یې وکړم. دا جهل خو ستا دا رقم دا د څه وجې څخه آخرت ته د څه کریاب شي کفریا چې در خوله وته مصیبت ور پیښ شي. نو مصیبت چې دی گای گای د مثال په تور لمنځونه ځینې پاتې چې کفر ته ونه رسېږي نو دا مانع د آخرته پل جمله دی. یو څخې آخرت ور خراب کړي اګر چې د دوزخ ابدي مستحق نه دی یو څو عمر خو ورلویږي د خپل د ګناه د خاطره چې یې لمونځ نه دی کړی یا یې روژه نه ده نیولې کافر سوی خو لا نه دی. که د کفر سرحد ته ورسي کفر خو نه دی مخکې تیر شو چې هغه خو ګرسره مانع د آخرته څخه دی. دا یو شی مصیبت که انسان ډیر په مبتلا سي معنا د خپل زړه ډیر ورنه کې د مصیبت پر ځان یې دروند کې نو دا ام مانع ګرځي د آخرت په جمله دا یو دا هغه بحث تر ته کې په مصیبت کې زړه مخوري ګرځره. دوهم شی کوروالای وي ازواجم دغه رقم دي چې ځوان ته دی واده وروکي بالا دی ولمنسر خلاص بره بده بده بده پروت پروت وي تک پر اواري مورې ام کوشش کی چې څوک راويش نه کی وینه غمه بره وي خو یو څور دي شوق دي کې دغه ازواجم هغه دی مانع دي د چا څخه د اخرت څخه په جمله معنا کافر سوی خو نه دی خو ګناکار به سخت. نو چې سخت ده کبیرو خاون څل منځونه نه کی نو خدام در رقم دي چې پلا خو د وخت دی زی بیا به ورسته جنت راځي. نو په جمله اخرت کوی کی خراب په جمله څه معنا یعنی ګرسره نه دی خراب اطلاق خو پر اوسو چې څه خراب سو. دریم شی چې دی هغه اولاد دی څوک څوک به د اولاد په غم نیول دی د اولاد باندې پسې دی چې اوس اولاد د سیالانو سره سیال کی د سیالانو سره چې سیال کی بره جن ځینې کمزوری سي دا بله خبر الله ذکر کوي چې په اولاد باندې بې خزړه مخور. او څلرم شي اموال څوک څوک به د ماینی او د اولاد په غم کې نه دی د مال په غم کې دی چې تجارت ولاړ سه و راسه در هنګکنګ او راسه در پلانې ځای اوس ته چې پای شي دی د دې خبرې حساب وکړه برا ولکه څلور زره لکه به ورته څلور زره لکه نورې وګټه برا چې کښې نه ام نکښې نه چې شل زره لکه نورې وګټه کښې نه ام نکښې نه ناس ته دغه سره نه لري بس دغه تکاسر په کار دی. دغه اموال چې الله دا څلور شیان وس فکر کی په نوبت ورته ګوري چې په دغه کې زړه بندو په دغه کې مکو په دغه کې نو به ته د آخرت کامیابی حاصله کې د تعتیل څخه خبره وګرځي کله په دغه څلور کې د زړه ریشه بنی چې هم آخرت معتل اوس ایمه نسې ګټلې. اول د سپرمای ما اصاب الله وای ندی رسیدلې و هیچ چات من مصیبت هیڅ یو مصیبت او غم الا خبر رسیدلې دی باذن الله په اذن او حکم سره الله. الله وای دا غمونه چې پیښیږي د خپل پر سر پیښیږي چې تا د زړه دغه نقدر خوړلې دي چې وس د ګر سره د جنت څخه بیا زارې جن ته یې ګر سره وخت نه کړی چې زه خو غم جنم دا ګرده د الله په حکم دی. نو ته خو د الله مخلوق د الله په حکم خو برازی یې مثلا یو سړی دی مرایي لري کدی د مرایي ته شی او شیګنی ورکی نعمتونه ورکی خو د مرایي دی کدا مرئی ته ګران کارونو پر مای چې دوه نه 2000 خښته تر هغه ځای پر 20 کې په یو ساعت کې به جرجر غلې خوب د دمرې دی مرای خورکی رازی دی که آغا کهی که آغا کهی نو تو خود الله بنده چه ارغم رسیر دا عقی دارا ولی چه دا گرده دا الله پا حکم دی دا الله پا حکم بتر ازا که صبر بکه نو تو بیا صبری ولی که چه بارت المنز نکه یا دی مثال پا طور روجان نیسی یا بل آغا احکام دا الله چه دنیا پر زای که ما اصاب ندی رسید دلی و ای چاد من مصیبه چن هیچ یو غم ندی رسید دلی که کشنی غم دی که غرد دی الا خو بیا دی بی اذن الله پر ازا دا الله پا حکم دا الله دی چه دا الله پا حکم سرسونو تو ناراضی پر چی شکایه نو دا یاد سه مطلب سو چه یعنی پا غم که خپل دا زلی ریشه دیری ما بنده و چه جن در صفات سی فسی الله فرمایی منا دا الله پا رزا دا الله پا حکم رازی سه بی صبری ما گوا و من اراغ سوق یو امین چه ایمان راولی بی الله پر الله یهدی الله دایت کهی قلب هو زرد دا دا پار دا رزا و دا صبر اگر چل در وشاو چنو تا چه پا مصیبتو که رازی کهجه دا غلر دا غد ایمان راولی پر الله پر الله چې ایمان راوړي الله بستا زړه هدایت کې ورزاته و هر حق ته به هدایت کې خو په دغه مصیبت به مرازي سي صبر به باره وکي بیا صبري به نه کوي و من ارغ څوک یؤمن چې دی ایمان راوړي بالله پر الله پاک یهدي الله به هدایت کې قلبه زړه ده وچیش ته به هدایت کې بلقاري هغه مفعول ورسره کړه د رضا دپاره چې باره به د الله په احکامو راضي که مصیبتونه هم به باره دی پر سر ستوري مې قبول الله ستا بنده یم چې ما اوس مړ کې په یو بده مریضي مې اخته کې پر هسپتالو مې کړ نو به څه کوم پدر ودا چې سره ولر سر اخلاصي چې الله پاک دا مخلوق به څه عذاب اخته دي او زه کور څونه بیغمه ناست یم چې د یو ډاکټر انتظار کوي څنګه به چالو پی سی ور کې چې جز ما د مریض و راشي نو خدای چې دی صبر چې پر وکه پر دغه مصیبت باندې د غیل وړه د نتیجه نو بره به تاسو خ جن نه پاتیش کبه صبر کوي نو هغه حالت دی بره رسی چې جن به در صفات شي او بل ما درته ویل چې الله پاک به تاسو ته هدایت کی و دغه ته چې معنا زما مصیبت وسم ول چې لږ دی پر خرګو څونه مصیبتونه دي والله بكل شيء علیم والله الله پاک بكل شيء پر هر شي عليم خبردار دي الله نو زستا پر رضا باندې پويژم چې تز ما په د مصیبت چې ما در باندې مسلطه کی زما په حکم ترازیه کنه دا علم زفر لرمه خود تر تبي وکړه الله په حکم بر رضا ک په مصیبت کې به متزلزل کېږي نه چې جن صفات سي والله الله پاک بكل شيء پر هر شي باندې عليم فر خبردار دي ستا پر رضا چې ترازیه د الله تعالی په حکم سره کنه راځي په دغه خبر فسی فرمای مطلقاً و اطیعو یوازد مصیبت خبر نده و اطیعو تستابع داری و که الله دالینی احکام الله دا الله در طول احکام تابع داری و که مصیبت خوی و خاص خبر و دلتا یاد اسوال یا پا ارشی که دا الله تعالی و که و اطیعو تستابع داری و که الله دا الله پاک و اطیعو او تستابع داری و که الرسول دا الله دا رسول تدي ما هذا احكام يا حكم حكم مرسلك شير دم الاقري اتيعي تعاتك الا احد الا ثمن يعني احكام الله واتيعتي تعاتك الرسول ده رسول يعني احكام الرسول ده رسول شكم حكمنا جدر توي خاغم ده الاده طرف سخدي بي ماني فان توليتم الا فان كثير توليتم تسمخ واره چي لقد الا حكمنا فرما سال دي دي ويت ده الا حكمنا برزاك فرما سال دي سما شر وزر بني جور ده توي ده رسول حكمنا برزاك الاوی که تیس مخواره فإنما على رسولنا البلاغ فإنما نده بلکه دارنگ ده على رسولنا چه پر رسول زمش البلاغ و رسول دی زمش پر رسول بانی رسول ده خبری و آغا داده در تا وکر خبر خبر آغا خبولی غاری خلاسی کلی معنا چه چه علا کمزی مواری و تر غاری کلی و آغا یاد بایان کلی پر رسول زمش البلاغ و رسول المبین واضح رسول ادی واضح واضح پیغار ده الاو تعالی در تا ورساول نو ده دغا ده فاره چه دا غمجن خلق دی یا عام خلق دی چه دا الله پا چا بانی رازیش پا احکام رازیش دا غد پار جدا غعت دا وسط الله اله چه دی لا اله الا هو لا اله معبود بر حق نست الا هو مگر ندی نو چه تا دا الله پا حکم نرازی که جدی چیر وست چه بلا درگاوی برا بسولیش بلا زد خدای صفا عباده هم وست بلا زد بلارم بلا درگاوی کم نشد بلی درگاوی با بلارسن نیا څوک څوک دی چې څو باندې سپاره وروره باندې ولان کوم لږ بل باندې واکم خانان کوم لږ پلاني خان ته باور سم پالتي کوم لږ پلاني پالتي ته باور سم دا فغمو کې دا کار نه کیږي دا عقیده کې وساتي چې معبود بر حق یو الله دی هغه متصرف دی نو زه پر ازیم بل ځای ستنه چې ورسم نو دی به عقیده څنګه ساتي الله الله عز وجل چې دی لا نست اله معبود بر حق الا هو مگر نه یوازې دی وعلى الله فليتوكل المؤمنون نو چې دا سې سودا عقیده یې وساتل الله وي وعد الله خاص پر الله فليتوکل اعتماد کی المؤمنون مؤمنان مؤمنان جنو یوازې پر داغه الله باره اعتماد کی که غمر پیشیږي که شادي او پیشیږي اعتماد کی دلته سې چې بس الله پاک زبستا په حکم راځیم بل درګانه لره تیمې چاره ګرځې تز ما چاره وکي نو دا بیان خو کې شمانه د چا په باره کې د مصیبت په باره کې چې دی ځان د کنټرول مې باسه چې باره جندر څه پاتې سي اخرت معطل سي وس بل شي ترالو هغه بیا ازواج او اولاد کې کورواله چې کورواله هم مال دغه رقم شي دی چې انسان باره د الله تعالی د احکامو څخه مشغوله کې بس دا پر ګوته واخلي نه دا ځینې کسان د کورواله پر لاس باندې جوړي چې هغه ورته وایي پر توک وکاږم دی مانجا نه پکښې کېږي مانا د لڅ را وځي ژر خریل و پلانې دا کیسې خو ګرد ورته کوي کې میکپ په لګاوه میکپ لګوي لکه ښځه ځان یې جوړ کړي هلک به را روان اوس ورته وایي چې څه شي دی خدای هلته غوښتنه نیسي ما ته ولی نو دغه د ازواجو په باره کې الله تعالی انسانان پوه کوي داسې وایي یا ایها الذین ای هغه خلکو آمنو چې دوی ایمان راوړي ان بې شک من ازواجکم ځینې د کوروالاو څخه ستاسي گوره من په معنا د بعض دی گرد شزی نه دی په گرد شزی که خلیر صالحات شدیسته چه خپل خاون تا نصیحت که چه بابا دا خلق پر چا مانی دا برا ارتوائی لکه مش چه چا تا ناری نایو چه چوک دا شرم کار که برا رو خرج را جرا و خریر دا ارتوائی پیه چا جرا و خریر تا وست پا دا خپل کارون نشر میجه خدا بانج و روزی دا ناری نایو مجلس دا که دایس په مضمون پوسی نو هغه ښځې نه یادی چې صالحات دي دینداره دي خپل خاون ته نیکې مشورې ورکوي هغه نه بعض د ازواج څخه چې بدې مشورې ورکوي لکه ما چې مخکې درته وویله چې مال باره یې نو فقط کافر کړی نه وي نور د کفر کارونه ګرده پکې په کارو کې اخته دی سي دي کفر په عقیده کې نه مني مؤمن دی نو ان به شک من ازواجکم بعض د ماینوګانو د کوروالاو څخه ستاسي و اولادکم او دا غره کم بعض د اولادو څخه ستاسي عدوان دشمنان دی لکم ستاسی دا پارا که دایسی ملاقاری ورطا متوجه ولی دشمنان دی ستا وجنی دی یا دشمنی پا دی مانا چه اغم مشوره تا تا درکی چستا اخرت پا تبا کیش دا لو تالا دا جن مقابله پا تاکی دا قرآن مقابله پا تاکی نو دشمن لا چرا کمی دام دشمن دی چه پر دی دنیا جی مرکی یا دام دشمن دی چه اخرت در تباو در خراب کنو حالا پا عدو ورتو ویلی که دایس دی خبری تا شم متوجه است نو ما در خلیو خود مصیبت خبره تیر اسوه بل شی چه مانع دا اخرت و زوجا و بل اولاد داد وای پا دا غزای که ذکر کرده یا ایوها الذین ایهاغ خلقو آمونو چه ایمان والای سالاوی خبره واری چه این نبی شک من ازواجکم زینی دا بی بیانو سخستاسی و اولادکم او زینی دا اولادو سخستاسی عدو وان دشمنان دی لکم ستسی دا پارا عدو چه دی دا مفرد او دا جمع دا دوار دا پارا کاریر نوال تا کسیم ازواج اولاد عدو یا ذکر کردی منا پرگور دا اطلاق گیر دشمنان دی لکم تسی دا ولی دشمنان دی په خپل غلط مشورو او په خپل غلط خواهشات باندې ستاسو دشمنی کی نو څه چل وکي فحذروهم علاوه وی فحذرو تسی و بریجهم د دې څه پرېز نیو کی و شار سره و سیج د زوی سره بم بيدار چ په ګناه کې دی واقع نه کی د ماینه سره بم بيدار چ په ګناه کې دی واقع نه کی حذر الات ذکر کی حذر د یو زرنا ک شي څه پرېز کول ځان ساتل کی چې معنا زار و نه خورم غلط شی و نه خورم په غزا کې م حذر معنا بیرز نی بریج وای د دې څه بریج پر سرخان هم چاته و دا شی اوخره برای شوګر م جن بریج علاوه و بریج فحذرو تسی و بریج پرهیز وکوم د دې څه شنو که دیس پیش اسوا چه تا دا کوروالا یا دا دا خپل بعضی اولاد دا دا پا دا غلط و غشتونو بانی تا پوس بی بارنو درد در لره در اغلی چه سزا ور لره ور که اغای او پلا منت زاری چه رو که بیا والا که دارا که بکن دا پلا ما معاف که وست بچه که اللہ دا سوی و این تعفو که دارا کم پیش اسوا عاپا یا که برار دا بل وقت ما سدا سو غشتونو مکو زوی تو مای چې بل وخت ما څه داسې خواهش ونه کې کورواله تو مای مګر په الحاله عفه که څنګه وکه و ان تعفو که چیرې ته چې عفه وکړي و دغو کورواله و دغو اولادو ته چې معنا ده تا ته عذر پیش کړي غلطي ښه کړې وه دا یو عفه څه معنا معنا داس و د عفې چې تا هغه ته سزا ورلره ورنه کړه معنا بره خو تا سزا ورکول بره د عفو کې سزا دې پرېښول بل و تصفحو او تاسې رویګردانی ځینې وکړه درګذر دې وکړي صفحه دا معنا براج نو داسې کړي دا خبره لکه یېره چې نو و تغفرو او تاسې مغفرت مور لره وکي مغفرت بیا څه معنا هغه بیا داس وله چې ته د ده سره په زړه کې هم بره غوټه ونه ساتې نو درې شیان سوله که عفو وکړي څه معنا سزا ورنه کړي صفحه کوي کې سمانه یعنی صفحه دا چې درگذر ځنی وکي بارای نو په خله امنه تهدید ارګړې نور په سزا خو نه کړه ور د پیغور مرګړې مور کودان را صفحه ده و کې تا دا کار نه دی دلی مخبرت سمانه چې په زړه کې د دغه اولاد دغه کورواله سره به غزمه ساتنه خو هغه دی عذرې پیش کی ته دغه درې کار ور سره وکي کې دایس په مضمون په یوه کې تسع عفو وکي عفو سمانه سزا ورنکه و تصفح او تاسر گردانی وکي معنا پیغور لره ورنکه و تغفر او تاس مغفرت کی پزړه کی معقده ور سره ونه ساتي لکه ګر سره چی چینه یسوي بالکل هغه صاف معامله ور سره کی فان الله غفور رحیم فان الله نبی شکل او تعالی غفور بخشون کی دی رحیم رحمت کوون کی دی نو الله بخشون کی مهربان ذات دی نو پرتا به هم بر الله تعالی مغفرت رحمت وکینو نو ودیت به ام وکي چې تعفو لره وکي کده اسم مزمن په یدل دا خبر خو په معنی کې په باره کې د کورواله او د اولاد ذکر شو انما اموالکم و اولادکم فتنه دا نو بیا یوازې مال او اولاد سره جوړ کی هغه مال خو پاتو د مال سره بیا اولاد جوړ کی چې اولاد ډیر بد دی په غیات کې د کورواله سره ذکر کی چې خطرناک دی د مال سره بیا ذکر کی چې اولاد ډیر خطرناک دی پام ور سره کوي انما نه ده بلکې دا رنګ د علاوه اموالکم مالونه ستاسو د مال خبره خلافات او مال مال مال هم معنی د چا څه ګرځ د اخرت مالون استاس او اولادکم او اولادون استاس فتنه تن دا فتنه ده محل د فتنه دی معنی د ازمایشت په ازمایشت کې لري د الله تعالی د جن سره بده په مقابله کې واقع نو شه چې اموال